Stali Smart za 2199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowe audycje zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 7 dzień maja, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. PKW mówi stop kampanii wyborczej w Warszawie. Przypomina, że nie ma jeszcze daty wyborów samorządowych. Na Ukrainę i do Rosji wywozili narkotyki. Troje Ukraińców może trafić do więzienia na 20 lat. To pierwszy w Europie i drugi na świecie udany przeszczep rzepki od zmarłego dawcy. Się bałem, że nogę stracę. Kolano mi nie boli. Jestem na chodzie praktycznie. Operację wykonali lekarze z Wrocławia. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o zaprzestanie kampanii przed wyborami samorządowymi, których daty jeszcze nie znamy. Zgodnie z prawem kampania rozpoczyna się wtedy, gdy termin wyborów zostaje ogłoszony. To odpowiedź na działania Patryka Jakiego, który kandyduje z ramienia Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, i Rafała Trzaskowskiego, którego wystawiła PO i Nowoczesna. Szef PKW Wojciech Hermeliński mówił, że w stolicy, tu cytat, została przekroczona cienka linia, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii przed wyborami. Szef komisji zaznaczył jednak, że PKW nie ma żadnych sprawczych narzędzi do tego, by zmusić osoby agitujące do zaprzestania takiej działalności. Jedyne, co może zrobić, to weryfikować sprawozdanie komitetów wyborczych. Wówczas ewentualnie można będzie stwierdzić, czy środki na tę tak zwaną kampanię czy prekampanię wyborczą były wzięte ze źródeł, które są sprzeczne z kodeksem wyborczym. Ewentualnie wówczas można też mówić o ewentualnej odpowiedzialności karnej. Inaczej sprawę widzi marszałek Senatu. Stanisław Karczewski powiedział, że spotkania kandydatów na stanowisko prezydenta stolicy Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego nie są elementem kampanii wyborczej, tylko prekampanii. Politycy, posłowie, senatorowie mamy prawo, a wręcz obowiązek spotykać się z wyborcami i rozmawiać o sprawach i lokalnych, i sprawach centralnych. Więc ja dziwię się, bo jednak to, o czym mówią obydwaj politycy, dotyczy Warszawy, ale dotyczy każdego posła i senatora. Wybory samorządowe jesienią. Troje Ukraińców oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu narkotykowym. Akt oskarżenia trafił do Przemyskiego Sądu Okręgowego. To dwaj mężczyźni w wieku 39 i 46 lat oraz 34-letnia kobieta. Na czym polegały ich działania? Polegających w szczególności na wywozie z terenu wspólnoty europejskiej na Ukrainę, a następnie do Rosji znacznych ilości narkotyków. Prokurator Rafał Teluk z podkarpackiego oddziału Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji dodaje, że troje Ukraińców było kurierami gangu, zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Oskarżonym zarzucono usiłowanie wywozu z terenu Polski na Ukrainę środka odurzającego w postaci żywicy konopi o łącznej wadze prawie ćwierć tony. Narkotyki przewożone były z Hiszpanii do Rosji w specjalnie skonstruowanych skrytkach konstrukcyjnych, które umieszczone były w progach dwóch samochodów marki BMW na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Grozi im do 20 lat więzienia. To pierwszy w Europie i drugi na świecie przeszczep rzepki od zmarłego dawcy. Tego cudu dokonali wrocławscy lekarze. Zespół specjalistów z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nie tylko usunęli guzę, ale także zrekonstruowali cały aparat wyprostny, pozwalający na prawidłowe działanie kolana, mówi dr Krzysztof Zimmer. Nie było tutaj szans na to, żeby poprawić to w jakiś inny sposób. Tu trzeba było zrobić to radykalnie, usunąć cały konglomerat i wszczepić nowy, duży fragment aparatu wyprostnego kolana. Przeszczepiony 14-centymetrowy fragment kości został wcześniej przygotowany przez bank tkanek w Katowicach. 40-letni pacjent Remigiusz Cedzidło jest w pełni sprawny, choć jego problemy były bardzo poważne. Się bałem, że nogę stracę. Kiedy się dowiedziałem od pana profesora, że jest możliwość przeszczepu, to wtedy już wróciła nadzieja na powrót do zdrowia, do pracy. Kolano mnie nie boli. Jestem na chodzie praktycznie, pracuję. Chciałem wrócić na rolki, jeździć na rolkach, narty wskoczyć jeszcze raz, ale to chyba się już nie uda. Z informacjami o przeszczepie rzepki lekarze czekali na pełne efekty operacji. Po kilku wizytach kontrolnych oceniają, że chory może wrócić do aktywności fizycznej. Pojutrze kolejna część serii koncertów To co najpiękniejsze. W wiosennej odsłonie wybrzmi swing i muzyka filmowa. W pierwszej części w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego na scenie zaprezentują się angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. Później Polska Orkiestra Radiowa zagra kompozycje znane z polskich filmów skomponowane przez Wojciecha Kilara. Oczywiście ramy koncertu nie pozwalają na zaprezentowanie całej twórczości tak bogatej Wojciecha Kilara, ale myślę, że udało nam się kilka hitów dla Państwa przygotować. Mówił dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klausa.

W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I Smart TV Sony 55 cali 4K klasa A+. Za 2999 zł z kartą podarunkową o wartości 100 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 11 minut po godzinie 17. Rozmawiamy dzisiaj trochę o maturze z matematyki. Napisał do nas pan Adam z Gliwic. Zdawałem maturę w 1973 roku. Miałem wymagającego, ale dobrze tłumaczącego zawiłości matematyczne nauczyciela. Podczas matury chodził po sali i oglądał, jak sobie radzimy. Rozwiązałem dość szybko. Siedziałem i sprawdzałem jeszcze zadania. Podszedł do mnie nauczyciel i spytał: masz wszystko gotowe? Odpowiedziałem, że tak. To podaj ściągę koledze, bo sobie nie radzi. W czasie 4 lat nauki mocno tępił ściąganie i podpowiadanie. Akurat sobie zrobiłem przerwę z pracy i wszedłem na pewien tam portal internetowy i zobaczyłem, że są te testy właśnie maturalne. I tak naprawdę zupełnie świadomy tego, podszedłem do tego jako do quizu, których jest pełno akurat w internecie i zacząłem to rozwiązywać jako typowy quiz. Ja maturę zdawałem 28 lat temu z matematyki, byłem na profilu matematyczno-fizycznym, więc tam dosyć dobry byłem z tej matematyki i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie zadania miałem dobrze, doszedłem do pytania z logarytmami, a potem to już mi się dalej nie chciało, nie miałem za bardzo czasu i dlatego uważam, że ta matura chyba nie była jednak zbyt trudna. Szanowny panie, nic straconego, jeśli poziom podstawowy znudził, w środę matematyka na poziomie rozszerzonym. Zdawałem maturę, a chodziłem do liceum plastycznego. Matematyka dla plastyka, no to jest porażka, ale jedno zapamiętałem. Pitagoras. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I tego się trzymajmy. Dwie dwójki, siedem trójek, także zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony, a już za chwilę zabierzemy państwa za ocean. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to stay. There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book so rude that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Something's wrong. Hey man, what are you up to? Hey man, you're the only one to blame. To już 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski, ale będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w sprawie pomnika ofiar katyńskich w Jersey City. Dodam tylko, że to miasto wielkości Częstochowy vis-a-vis Manhattanu. Burmistrz Jersey City zapowiada, że pomnik usunie. 13 w niedzielę przeciwko temu ma protestować Polonia. Pytanie tylko, czy wtedy ten pomnik jeszcze będzie tam stał? Na jakim etapie jest ta sprawa? Nie wiadomo, nie ma oficjalnego potwierdzenia. Są pogłoski, że może on zniknąć jeszcze wcześniej, że te prace renowacyjne nabrzeża Jersey City rozpoczną się już w tym tygodniu, natomiast żadnego potwierdzenia oficjalnego tych informacji na razie nie ma. Wcześniej mówiło się, że ta renowacja nabrzeża Jersey City ma się rozpocząć w czerwcu. No właśnie, burmistrz Jersey City, Stephen Fallop, z jednej strony mówi, że chodzi o nowe zagospodarowanie miejsca, w którym stoi ten pomnik, ale z drugiej strony nie kryje ogromnej niechęci do polskich władz, co może gdzieś tam zaskakiwać. Jak wiadomo, obraził i marszałka Senatu, też napisał o udziale państwa polskiego w Holokauście w czasie II wojny światowej. To jest tylko taka osobista niechęć, czy też za tym kryje się jakaś polityczna kalkulacja? Jak to jest komentowane za oceanem? Trudno powiedzieć. To są właściwie spekulacje. To znaczy mamy fakty, czyli to, co pisze na Twitterze, czyli mamy ten atak na marszałka Karczewskiego. Nie wiem dlaczego, trudno mi znaleźć wytłumaczenie, dlaczego właśnie na marszałka Karczewskiego w taki sposób zaatakował. Mogło się nałożyć na to kwestię, co pisze na Twitterze, to, że nie podoba mu się, czy daje do zrozumienia, że ustawa o IPN-ie. To jest ta narracja, która tutaj czasami w Stanach Zjednoczonych w części mediów, czy u części amerykańskich polityków się pojawia, że ta ustawa o IPN-ie to była próba ukrycia polskiej współodpowiedzialności, czy jest próbą ukrycia polskiej współodpowiedzialności za Holokaust. Senator Menendez, senator z tego samego stanu, New Jersey, dokładnie takich samych słów używał niedawno na posiedzeniu AIPAC-u, czyli takiej największej proizraelskiej organizacji lobbystycznej w Stanach Zjednoczonych, przed 20 tysiącami działaczy z całych Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej takich samych słów użył, więc to też pewnie jakiś jest czynnik. Myślę, że też względy ambicjonalne. Sprawa pomników w Stanach Zjednoczonych to jest kwestia lokalna. O pomnikach decydują władze lokalne. Myślę, że gdyby prezydent Trump powiedział władzom New Jersey, co mają zrobić i gdzie stawiać pomniki, to reakcja po części mogłaby być taka, tak samo podobna, dlatego że władze federalne w ich kompetencji nie jest decydowanie o pomnikach i myślę, że tutaj to, że przedstawiciele innego kraju mówią władzom New Jersey czy burmistrzowi New Jersey, że ma pomnik gdzieś stać albo nie stać, myślę, że mogło także podgrzać sytuację. I czy to trochę nie wiąże nam rąk, jeżeli chodzi o polską stronę? Bo pojawiły się takie głosy, że jednak on jest zbyt niskiej rangi, nazwijmy to urzędnikiem, no jest burmistrzem, aby tutaj polska dyplomacja zadziałała. No nie jest partnerem do rozmowy. Takie pojawiają się tłumaczenia. No, trudno mi oceniać. To już polskie władze decydują o tym, jakby, w jakie dyskusje, czy z kim się wdają. To myślę, że oba warianty mają swoje wady i zalety. To znaczy nie ingerowanie w tę sprawę nie nagłośniłoby tak sprawy. To, że polskie władze zaingerowały, to znaczy zainterweniowały, sprawiło, że ta sprawa została nagłośniona przynajmniej w stanie New Jersey i w mieście Jersey City. Więc jakby po cichu tej sprawy nie da się załatwić, więc to jest zaleta tego wariantu. Natomiast negatywną stroną jest taka, że no właśnie te względy ambicjonalne weszły w grę. Co nam władze innego kraju mają mówić, gdzie my mamy stawiać pomniki? Pamiętajmy, że Stephen Fallop jest bardzo popularnym burmistrzem Jersey City. On zresztą właśnie o tym pisze też na Twitterze, że to jest nasza sprawa, to jest sprawa naszych mieszkańców. On został wybrany na burmistrza, na drugą kadencję Jersey City z poparciem prawie 80% mieszkańców tego miasta. W związku z tym on ma poczucie, że ma mandat mieszkańców do tego, żeby decydować o tym, co w jego mieście się dzieje. No a teraz to już sprawa ambicjonalna honoru ewidentnie wchodzi w grę, bo po tym całym zamieszaniu powiedział, że nawet nie spotka się z przedstawicielami Komitetu Pomnika Katyńskiego, z którymi wcześniej miał się spotkać, żeby o losie tego pomnika rozmawiać. Ta sprawa w Polsce jest głośno komentowana, a jak jest za oceanem? Czy amerykańskie media w ogóle o niej piszą, mówią o niej? Tak, ale media lokalne. To nie jest sprawa ogólnoamerykańska. Gazety czy lokalne stacje telewizyjne w Jersey City informują o sprawie mniej więcej od tygodnia. Dziś komentarz pojawił się w gazecie, najważniejszej gazecie stanu New Jersey, Star Ledger. To jest komentarz popierający burmistrza, którego przesłanie jest następujące. Powinniśmy szanować Polaków, powinniśmy uczyć nasze dzieci o historii, o Katyniu i o tego typu tragediach, ale jest to jeden z najbardziej makabrycznych pomników, jakie widzieliśmy i miejsce tego pomnika nie jest na nabrzeżu z widokiem na Manhattan, gdzie ludzie przychodzą się bawić, gdzie ludzie przychodzą spędzać wolny czas i tak dalej. Także sprawa poza stan New Jersey na razie nie wykracza. Oczywiście mamy bardzo dużą burzę na Twitterze, ale ona sprowadza się przede wszystkim do środowisk polonijnych czy ludzi zaangażowanych w kwestie polskie. Do amerykańskich mediów w innych stanach czy na poziomie ogólnoamerykańskim ta sprawa na razie nie trafiła. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Ja do tej sprawy oczywiście w Trójce będziemy wracać, a już niebawem w Trójce Ernest Zozuń i z definicji Europa. Z definicji niemalże prezydentem Rosji po raz czwarty został Władimir Putin i o tym w rozmowie Ernesta Zozunia. I've heard Prince Harry's cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said, it's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire's staring at us. Camden Pavement, wish me luck. Even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. Even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. 21 minut po godzinie 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przysięgam, mając pełną władzę prezydenta Federacji Rosyjskiej, szanować i chronić wszelkie prawa człowieka i obywatela, przestrzegać i stać na straży Konstytucji Federacji Rosyjskiej, wiernie służyć narodowi. Mówił dziś, składając czwarty raz prezydencką przysięgę, Władimir Putin, i teoretycznie wszystko wygląda jak... Z definicji Europa. Ale praktyka, jak to w Rosji, jest od teorii zdecydowanie różna. Precz z carem! Putin to złodziej! Krzyczeli manifestanci w różnych rosyjskich miastach. Czy potrzebny nam car? Jestem przeciw korupcji i tej władzy, która chce zarobić na nas jeszcze więcej pieniędzy, a nam też się coś od życia należy. Nie można już dłużej milczeć, trzeba przestać się bać, jeśli chcemy żyć w wolnym kraju. Znaleźliśmy się na uboczu świata, na uboczu światowej cywilizacji. Dzięki Putinowi. Tu jest bardzo wielu młodych ludzi, to jest pokolenie, które dochodzi do głosu. A za 6 lat to ich będzie zdecydowanie więcej niż tych, którzy chcą Putina. Przez 6 lat to będzie koszyk wzrosły. Antyputinowska opozycja zorganizowała w ponad 90 miastach demonstracje. Policja wszystkie przykładnie rozganiała. Zatrzymano 1600 osób. Ale na razie tych, którzy chcą Putina, jest, tak wynika z tego, co przyniosły prezydenckie wybory, ponad 76% Rosjan. Podczas podniosłej, odbywającej się w najwspanialszych kremlowskich salach, przy oddawanych honorach wojskowych i oddawanych honorach, choć tu lepiej powiedzieć hołdach oficjeli, transmitowanej przez wszystkie federalne kanały telewizyjne uroczystości, po raz czwarty obejmuje urząd prezydenta Władimir Władimirowicz Putin. Ты мой, наш отец, жор мой. Putin obejmuje władzę w czasie, gdy coraz bardziej we znaki dają się Rosji zachodnie sankcje. Ostatnie amerykańskie zaostrzenie przyniosło duży spadek wartości rubla i dalej niesie konsekwencje dla biznesów 7 rosyjskich oligarchów bardzo bliskich Kremlowi. Do tego ceny na ropę nie są tak dobre jak jeszcze 5 lat temu. To wszystko dalej przekłada się na zasobność państwowego budżetu i spadek poziomu życia Rosjan. Oficjalna propaganda mówi, że państwo wstało z kolan i rośnie w siłę, ale chyba jednak zadyszki złapało, bo okazuje się, że redukowane są wydatki, nawet na wojsko. A brakować w Rosji zawsze mogło na wszystko, ale na wojsko nigdy. Zasadniczo poważne problemy gospodarcze Rosja ma od 2014 roku, ale do tej pory chroniła swój budżet wojskowy. W ostatnim jednak roku gospodarka cały czas miała problemy, zatem musieli zacząć ciąć wydatki wojskowe. Powód jest prosty. Nie ma pieniędzy. Mówi Siemion Wiseman, analityk ze Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem na Świecie. Trochę pieniędzy pochłania Syria. Może nie są to zbyt duże sumy jak na taką operację, ale tak czy inaczej muszą policzyć, jakie chcą mieć wpływy w regionie i jaką mogą zapłacić za to cenę. Operacje militarne to szybka droga oszczędności. Dalej są ćwiczenia. Tu też obserwujemy zmniejszenie intensywności. To też szybkie oszczędności, ale to przekłada się na sprawność armii. I następne cięcia to programy unowocześniania uzbrojenia. Są one redukowane albo opóźniane. Na przykład Rosjanie mówią o wprowadzeniu 2000 nowych czołgów, ale w okresie kilku lat. Jednak biorąc pod uwagę postępy i budżet, to będzie od 10 do 15 lat albo i więcej. Z większością rzeczy, którymi się chwalą, to trochę tak jak z patiomkinowskimi wioskami. Pokazują filmy, wielkie fotografie, robią wiele hałasu, organizują olbrzymie parady, ale w rzeczywistości programy są opóźnione, prace idą opornie, no bo nie ma pieniędzy. Za dwa dni właśnie wiele hałasu zostanie zrobione. Wielka wojskowa parada przejdzie przez Plac Czerwony. Rosjanie zobaczą siłę swojego państwa oficjalnie, a nieoficjalnie patrzyli już wczoraj na próbę parady. Jak popatrzyłam na to z bliska, to człowiek jest pod wrażeniem, jakie to wszystko ogromne. No i gdyby nie daj Bóg, nie daj Bóg, coś się stało, to mamy się czym bronić i można spać spokojnie. Patiomkinowskie wioski zrobiły wrażenie na carycy Katarzynie. Uwierzyła w to, jak wspaniale rozwija się jej kraj. Patiomkinowskie wioski robią wrażenie na współczesnych Rosjanach. Wierzą w to, jak silny i wspaniały jest ich kraj. I choć trochę rzeczywistość skrzeczy, to jednak ładne obrazki ogląda się lepiej. I w takich ładnych obrazkach dziś rosyjska telewizja pokazała Putina. A Rosjanie w 76% uwierzyli w świetlaną przyszłość swojego kraju. A co z resztą, która nie uwierzyła? Oni mogą tylko skandować. Choć nie, tego też nie mogą. To Ernest Zozuń. 27 minut po godzinie 17, a my rozmawiamy o matematyce, bo dziś matura z matematyki. Napisał do nas pan Grzegorz: zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Bardzo często humaniści szczycą się wręcz brakiem pojęcia na temat reguł matematyki lub fizyki, natomiast nie spotkałem dotąd żadnego ścisłego, chwalącego się nieznajomością składni, gramatyki lub tym, że w ogóle nie czyta książek, a matematyka się przydaje. Matematyka dość mi się przydała w pewnych okolicznościach w czasie rejsu żeglarskiego po jeziorze chyba Mamry. Kiedyś się okropnie obśmiałem, bo widzę łódkę. Ktoś mi pyta, co ty się tak śmiejesz? Oj, wiesz, bo ta łódka się nazywa susceptancja. Zaraz, a co to jest susceptancja? No jak to nie wiesz, to jest urojona część admitancji. No i tak to było na tej łódce. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. And we don't come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line. Waiting for the break of day. Nieładnie tak przerywać, ale musimy. Minęła 17:30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Śledztwo dotyczy przede wszystkim nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia górników. W kopalni nadal prowadzona jest akcja ratunkowa. Pod ziemią uwięzionych jest 3 górników. Chwilę temu zaczęła się konferencja prasowa w sprawie postępów w akcji ratowniczej. W Olsztynie, w pobliżu dworca głównego PKP, robotnicy wykopali niewypał. Według wstępnych ustaleń policjantów to prawdopodobnie pocisk z czasów II wojny światowej. Na miejscu są policyjni pirotechnicy, którzy zabezpieczają znalezisko i czekają na przyjazd saperów. Na razie nie podjęto decyzji o ewakuacji pobliskich budynków. W tym miesiącu SLD ogłosi swojego kandydata na prezydenta Warszawy, poinformował dziś o tym lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Pytany, czy on sam będzie kandydatem lewicy, podkreślił, że otrzymał taką propozycję, ale jeszcze nie ma decyzji ani jego, ani SLD. Prezydent Iranu zapowiedział, że jego kraj pozostanie w porozumieniu nuklearnym, nawet jeśli Stany Zjednoczone je opuszczą. Warunkiem takiej decyzji wskazanym przez Hassana Rouhaniego jest potwierdzenie zapisów umowy z 2015 roku przez jej pozostałych sygnatariuszy. Oczekujemy, że pozostałe nieamerykańskie strony porozumienia zagwarantują jego zapisy. W przeciwnym razie wybierzemy własną drogę, stwierdził Hassan Rouhani. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Jarka Wieszekiert. Dzień dobry. Ceny ropy przebiły kolejne psychologiczne poziomy. Tak drogo na światowym rynku nie było od października 2014 roku. Całkiem realna jest cena 5 zł za litr. Sytuacja jest bardziej prawdopodobna, bo osłabiła się również nasza waluta, ale o tym na koniec. To złe informacje dla polskich kierowców. Jeszcze w ubiegłym tygodniu płacili pośrednio 4,84 zł za benzynę 95 i 4,77 zł za olej napędowy. Teraz wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że szykuje się przebicie poziomu 5 zł. Pozostajmy w kręgu branży motoryzacyjnej. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce zarejestrowano prawie 140 tysięcy samochodów osobowych. Wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To o 11% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik chwali prezes PZPM Jakub Faryś, który dodaje, że martwić może mały udział klientów indywidualnych. Chcielibyśmy, żeby oczywiście rynek rósł, ale też chcielibyśmy, żeby ten udział nie malał. Mam na myśli udział klientów indywidualnych, bo właściwie możemy powiedzieć, że już od co najmniej 10 lat regularnie ten udział maleje. Kilkanaście lat temu połowa rynku to była firmy, połowa klienci indywidualni. W tej chwili zaczynamy zbliżać się do 70%. Firmy, 30% klienci indywidualni. Według danych związku rośnie liczba rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi, między innymi elektrycznymi. Ten wzrost brzmi bardzo dumnie, bo to jest ponad 100%, natomiast jeżeli już przyjrzymy się ilości sztuk sprzedanych w Polsce, to jest ciągle niedużo, bo to jest 340 sztuk w pierwszym kwartale. W całym zeszłym roku to było nieco powyżej 1000 sztuk. Przyczyn jest wiele, ciągle jeszcze mamy małą sieć ładowarek, ciągle jeszcze są ograniczenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę zasięg tych pojazdów.

Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 21 minut pozostało do godziny 18. Na moment zostawmy sprawy związane z matematyką, chociaż tu też kwestia trochę wiążąca się z liczbami, no bo i z pieniędzmi. Choć daleko nam do Nowej Zelandii, Danii i Norwegii, które najlepiej radzą sobie ze zwalczaniem korupcji, łapówkarstwo przestało być w Polsce powszechnym problemem. Jednak jak pokazuje raport firmy konsultingowej EY, 20% kadry zarządzającej w polskich firmach nadal uważa, iż korupcja jest w biznesie obecna. Przekupstwo w niemal każdej dziedzinie życia dostrzega też wielu z nas. Jest dużo korupcji. Podejrzewam, że nadal wśród polityków. Nie wiem, jak tam jest wyżej, na szczeblach już kierownictwa albo dalej, no to różnie może być. W Polsce przyzwolenie i taka percepcja dawania gotówki, dawania łapówki w takiej najprostszej formie jest już stosunkowo niewielka. Wojciech Niezgodziński, firma EY. Zaledwie 4% osób powiedziało, że taką łapówkę byłaby gotowa wręczyć. Natomiast zdecydowanie większa akceptacja jest już dla wręczenia prezentu czy dla innych rodzajów korzyści, które miałyby również służyć zdobyciu kontraktu. Polacy wskazywali właściwie trzy obszary, w których jest najgorzej. Ekonomista Jarosław Sadowski, Expander. Ich zdaniem najgorzej jest w polityce, później w służbie zdrowia i w wymiarze sprawiedliwości. 20% badanych menedżerów w 15. Światowym Badaniu Nadużyć EY wskazuje, że korupcja jest istotnym problemem w polskich firmach. Mariusz Witalis, firma EY. 10% badanych mówi, że miało istotny incydent korupcyjny lub związany z nadużyciem w ostatnim roku. Przede wszystkim promować postawę i zachowania etyczne wewnątrz samej organizacji. Katarzyna Kochańska z firmy GSK. Ale też zdecydować się na prowadzenie działalności zgodnie ze standardem najwyższym etycznym i tak naprawdę promować kulturę wśród pracowników, która wzmacniać będzie tego typu deklaracje. To cały czas jakby wymaga wielkiej odwagi cywilnej i oczywiście nie może się odbywać w oderwaniu od jakichś uwarunkowań takich lokalnych. Niemniej jednak oczywiście przyjęcie kodeksu, ale również tłumaczenie pracownikom, na ile to zabezpiecza ich interes, ich bezpieczeństwo i ich reputację absolutnie wpływa bezpośrednio już na reputację organizacji. W tej chwili jest najlepiej od początku lat 90., no ale też niestety w ostatnim takim ogólnoświatowym badaniu spadliśmy ostatnio z 29 na 36 miejsce, co może nie jest jakimś bardzo złym wynikiem, biorąc pod uwagę, że wszystkich krajów, które tam były ocenione, jest 180. Jeżeli spojrzymy na przykład na Unię Europejską, to można powiedzieć, że my jesteśmy takim średniakiem, no, liderami w takim zestawieniu, to jest Dania, Finlandia i Norwegia, a ogólnoświatowym jest Nowa Zelandia. Najgorzej jest według tego badania w ramach Unii w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii, także w Grecji, no ale oczywiście również już wychodząc szerzej poza Unię Europejską, także na wschodzie, ogólnie na całym świecie najgorzej jest w Somalii, w Sudanie Południowym i w Syrii. Z jednej strony prawie wszyscy deklarują, że uczciwość, przejrzystość to są ważne tematy, na którym im zależy. 96% badanych polskich menedżerów wskazywało, że chce promować uczciwość w swoich przedsiębiorstwach. Z drugiej strony, kiedy pytamy ich, czy oni byliby skłonni dopuścić się pewnych działań nieetycznych lub nadużyć, to 30% badanych byłoby w stanie to zrobić. Czyli z jednej strony deklarujemy, że uczciwość jest ważna, ale już tak w praktyce dopuszczamy pewne zachowania nieetyczne. O problem korupcji w Polsce pytał Tomasz Jeleński. A czy państwo spotkali się z tym zjawiskiem? Muzycznie, wczoraj na żywo w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś już z płyty, ale nadal wspaniale. Bokka. A za 3 minuty Puls Trójki i Łukasz Karusta o proteście osób niepełnosprawnych w Sejmie. za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam i Piotr serdecznie. Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Za niecałe dwie godziny Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rządowym projektem ustawy zwiększającej świadczenia dla osób niepełnosprawnych. W propozycji jest jeden z postulatów protestujących przy Wiejskiej. To podwyższenie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 1029 zł i 80 groszy, czyli o 164 zł i 77 groszy więcej niż jest to w tej chwili. Panie ministrze, czy to oznacza, że pożar ugaszony, ministerstwo liczy, że ten protest się zakończy lada chwilę? Warto zauważyć, że również za 3 godziny kolejna komisja zbierze się w Sejmie, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, i będzie procedować nad drugim projektem ustawy, który realizuje z kolei drugi postulat pań, które protestują w Sejmie, czyli tego 500-złotowego dodatku to do tego osób, przejdziemy, ale dla osób niepełnosprawnych, z tym, że w formie usług i w formie lepszego dostępu do rehabilitacji. Jeśli chodzi natomiast o tę pierwszą kwestię, o której pan wspomniał, to jest dokładnie tak, jak pan mówi, czyli renta socjalna idzie dokładnie w górę o tyle, o ile życzyły sobie to protestujące panie w Sejmie, czyli będzie to 1029 zł, tyle, co wynosi minimalna emerytura, ale ja przypomnę, że akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości rentę socjalną bez żadnego pistoletu przy głowie, bez żadnego protestu w roku 2017 podniósł o spektakularne 13%, więc zarzucanie nam braku wrażliwości na potrzeby osób najsłabszych, no tutaj jest pewnego rodzaju nieporozumienie. I łączna podwyżka renty socjalnej, proszę dać mi tylko dokończyć, od 2015 roku, łączna podwyżka tej renty socjalnej wyniesie 39,2%, czyli to jest w momencie, w którym no mamy jeszcze niewysoką inflację, to jest naprawdę spektakularna podwyżka. To prawda, choć podwyżka. Premier Morawiecki mówił w sobotę, że w czasie rządów PiS podnieśliśmy rentę socjalną o 50%, więc trochę tutaj przesadził, ale panie Piotrze, bo pan mówił w sobotę także w czasie manifestacji tutaj w Warszawie, że niepełnosprawni nie posłuchają wezwań do przerwania protestu, bo to dla nas diabelnie poważna sprawa. Tutaj jakiś krok ze strony rządu już jest, nie powinno być teraz jakiegoś kroku ze strony niepełnosprawnych? Tak, powinniśmy przede wszystkim uściślić sobie, że ta kwota 1029 zł to jest kwota brutto. Ona na rękę wypada znacznie mniej, to jest 878 zł, po podwyżce oczywiście. Natomiast to, o co walczą osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, to jest tak naprawdę kwestia egzystencjonalna przeżycia tych osób od pierwszego do pierwszego. No, ja nie powiem, niektórym brakuje 17 tysięcy z ekipy obecnej władzy i dla nich to 17 tysięcy jest za mało. Natomiast dodać do tych 878 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, no to mamy całe 1037 zł. Taki był jeden z postulatów i jeden z tych postulatów właśnie ale jest spełniany. Jest nie, drugi ale jeżeli mogę ad vocem, przepraszam, bo to jest no, pewne nieporozumienie, o czym mówi tutaj pan prezes. Akurat te osoby, które protestują w Sejmie, nie żyją, tak jak pan prezes chce powiedzieć, za 1000 zł netto z budżetu państwa oczywiście, bo rencista socjalny przecież też może oczywiście dorabiać bez problemu. Spłapka rentową, panie ministrze. Te osoby, które akurat protestują w Sejmie, otrzymują opiekunowie tych osób blisko 1500 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Czyli łącznie po podwyżce takie osoby, czyli opiekun i podopieczny, mają 2,5 tysiąca netto złotych miesięcznie. 1500 zł, 1477 świadczenia pielęgnacyjnego, wspomniane 850 zł renty socjalnej i 153 zasiłku pielęgnacyjnego. Do tego również doliczane są składki na emeryturę, rentę do NFZ-u w wysokości 529 zł, czyli jest też nieporozumieniem pewnym mówienie o tym, że te osoby w razie starości zostają bez niczego, mają gwarancję minimalnej emerytury i do tego jeszcze o 21.00 dzisiaj ta komisja, która jest wspomniana, otrzymają właśnie takie pakietowe rozwiązanie związane z łatwym dostępem do sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji. Ja tym, nie chcę w tym, co pan powiedział, najważniejsze wydaje się słowo łącznie. Protestujący mówią, że no dobrze, 2,5 tysiąca, ale właśnie, łącznie. To nie jest, to, tak. nie są pieniądze na to, to są osoby niepełnosprawne. Ale to są, przepraszam, tak? To są warunki polskie. Mamy 2,5 tysiąca netto miesięcznie z budżetu państwa wsparcia. Ja no naprawdę, nawet kiedy mamy wypłacane świadczenie 500+ i widzimy tam, jakie są dochody netto na osobę w rodzinie, no to naprawdę w Polsce to nie jest niski dochód. Ja nie śmiem twierdzić, że te osoby nie są w potrzebie. Nie śmiem twierdzić, że nie dostrzegam ich trudu wychowania potomstwa niepełnosprawnego. Ale musimy patrzeć na wszystkich Polaków. Musimy patrzeć na to, jaka jest sytuacja wszystkich osób niepełnosprawnych i stąd cały czas powtarzamy, że chcemy wychodzić naprzeciw protestującym, realizując dwa de facto postulaty, ale też przygotowując rozwiązania systemowe, które będą dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych. Panie prezesie, a co musiałoby się stać, żeby protest się zakończył? Ja myślę, że przede wszystkim w tej chwili osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zostali no, co najmniej obrażeni przez ekipę rządzącą. Takim sformułowaniem, że proponuje im się tak zwaną pomoc w naturze, świadczenia w wysokości 520 zł i niektórzy prominentni działacze, politycy PiS-u mówią, tak, my to zrobimy, dlatego w ten sposób, bo inaczej to byście te pieniądze sprzeniewierzyli. No i teraz dochodzi do takiego stanu nieprzyjemnej takiej sytuacji, gdzie jednym się daje 500 zł w formie 500+, na to, żeby gdzieś wyszli coś zrobili, jakąś aktywność życiową, a tym osobom niepełnosprawnym akurat nie, z jakby takim dopiskiem, że one będą tutaj te pieniądze w jakiś sposób marnować. No przepraszam bardzo, no w ten sposób nie można różnicować ludzi. Czyli krótko mówiąc, musi zostać spełniony drugi postulat 500 zł, tak? Ale przepraszam, ale też dać się wypowiedzieć, bo osoby niepełnosprawne i protestujący tam w Sejmie, oni jakby też zrozumieli, moim zdaniem, w ciągu tych dwóch tygodni, że tak od razu tego nie będzie. I pierwotne żądanie było już teraz mówi się o dochodzeniu, więc to nie jest tak, że ta strona protestująca jest jakby nieugięta, a rząd tutaj szykuje coś, a tam ci wybrzedzają. Także to też tak nie traktujmy. Z drugiej strony, panie ministrze, jeszcze skończmy ten wątek 500 zł, bo jeden z protestujących powiedział też, że prosimy o niedemonizowanie tej kwoty 500 zł dla tych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. No to o co jeszcze chodzi, jeśli właśnie nie o te 500 zł w tej chwili, panie prezesie? Ale właśnie, żebyśmy uporządkowali tę dyskusję też, dlatego że to, co my w tej chwili robimy w Sejmie dzisiaj, jutro będzie procedowana ta ustawa, to, że obejmujemy wszystkie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności tym dodatkiem. Nie jest wcale argumentem, tak jak pan prezes chce tutaj powiedzieć, że my nie wierzymy ludziom i przecież program 500+ jest tego ewidentną emanacją. Wierzymy w ludzi, uważamy, że ludzie co do zasady dobrze wydają swoje własne pieniądze. Tylko my nie możemy wycinać poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych i tak jak chcą ci opiekunowie, tylko i wyłącznie im przyznać 500-złotowy dodatek, ponieważ po pierwsze jest to systemowo sprzeczne z tym, na przykład co powiedział nam Trybunał Konstytucyjny, że nie możemy mówić, czy nie możemy dzielić tych opiekunów i tych osób niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność. Trybunał nam to jednoznacznie powiedział. Po drugie, nie możemy w tym systemie powodować dalszych napięć, że jest osoba, która otrzymuje, tak jak wspomniałem, 2,5 tysiąca miesięcznie na siebie i na podopiecznego, a z drugiej strony są osoby, które opiekują się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mają z kryterium dochodowym, bo te osoby nie mają kryterium dochodowego, nieważne ile zarabia ich współmałżonek, zawsze dostają 2,5 tysiąca, a z drugiej strony mamy osoby, które z kryterium dochodowym dostają 520 zł miesięcznie. Stąd my mówimy o tym, że gdyby realizować ten postulat 500-złotowego dodatku, to trzeba nim objąć właściwie 1,5 miliona osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym. To kosztuje co najmniej 9 miliardów złotych. I to nawet nie chodzi o kwestię też już tylko i wyłącznie finansową, ale również powtarzamy i cały czas to podkreślamy, że najpierw trzeba zrobić też w Polsce porządek z orzecznictwem i nad tym bardzo intensywnie pracujemy, a później budować systemowe rozwiązania. Także tutaj, żebyśmy porządkowali tę dyskusję i nie popadali tutaj skalki i skróty myślowe. Nam akurat jako rządowi, który prowadzi politykę społeczną, bardzo trudno jest zarzucić brak wrażliwości na potrzeby najsłabszych. Wyrwaliśmy już tylko kończę. Wyrwaliśmy z bardzo biedy proszę. Kilkaset tysięcy, z nędzy wyrwaliśmy kilkaset tysięcy dzieci w Polsce i też do dzieci niepełnosprawnych poszła ogromna pomoc z programu 500+. I tu proszę postawić kropkę. To jest 1,5 miliarda. Rozmawiamy teraz o tych 500 zł, jeszcze, bo ten wątek chciałbym też skończyć. Że my nie uważamy Polaków za ludzi, którzy nie wiedzą, jak wydawać swoje pieniądze, ponieważ właśnie 500+ to udowadnia. Czy jest jakaś szansa, czy jest jakaś nadzieja na kompromis, na spotkanie się być może gdzieś w połowie drogi, bo pan minister Marczuk w tej długiej wypowiedzi, krótko mówiąc, powiedział nie dla tych 500 zł w gotówce, z różnych powodów oczywiście. Państwo mówią, że wciąż właśnie tego będą się domagali. Czy jest w takim razie gdzieś szansa na kompromis? Ja myślę, że jest. I takim jakby wskaźnikiem tego, kiedy taki kompromis będzie możliwy, to będą spadki w sondażach ugrupowania wyborczego, rządzącego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy może pan prezes pochyli się i tak jak kiedyś 4 lata temu przyjdzie do tych ludzi i powie okej, to my już przystajemy na to, tak? Natomiast ja chciałem powiedzieć zupełnie o czymś innym. Jest niezwykle przykro, jak tutaj pan minister mówi, że ciągle mówi o tych łącznych, spiętych dochodach na osobę niepełnosprawną plus tego opiekuna, dlatego że to oznacza, że osoba niepełnosprawna zawsze będzie spięta ze swoim rodzicem i nie będzie miała podstaw ekonomicznych do tego, żeby się usamodzielnić. No, jeżeli tak robimy, to musimy już wziąć pod uwagę, że ona do końca życia swojego albo rodzica będzie w domu u rodziców. A to jest bardzo, bardzo zły model. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że być może o tych rozwiązaniach dałoby się jeszcze jakoś bardziej szczegółowo rozmawiać i zupełnie inne podejście byłoby protestujących, gdyby te postulaty, znaczy te rozwiązania, które pan minister tu powiedział, one wyszły 3 lata temu. Państwo, że już będziecie rządzić 3 lata i mieliście czas, żeby te rozwiązania jakby wyłożyć. Właśnie o ten czas chciałem zapytać. Dlaczego? Ja mam pytanie, czy nie czuje pan taki niedosyt, panie ministrze? Panie prezesie, to zaraz dopytamy jeszcze pana ministra o to, ale jeszcze pana chciałbym dopytać, dlaczego akurat teraz, bo mówił pan o tym czasie, że protesty były już 3 lata temu. Dlaczego akurat teraz ten protest? No mnie się wydaje, że jakby czary goryczy przelały postulaty tak zwanego środowiska pro-life, które zaproponowało całkowitą likwidację przesłanek prawnych zmierzających do legalizacji aborcji. Są to właśnie nieodwracalne wady płodu bądź gwałt. W związku z tym, no plus jeszcze jakby bonus za urodzenie niepełnosprawnego dziecka 4000 zł. To było bardzo instrumentalne potraktowanie kobiet, tych matek osób niepełnosprawnych. I jeżeli się pojawia, tak, dobra, będziemy płacili wam 4000 zł za urodzenie niepełnosprawnego dziecka, dobra, ale co potem? Co potem z tym dzieckiem? I raptem okazuje się, że nie ma rozwiązań systemowych, jest rozwiązanie, żeby rodzić, tak? A nie ma, żeby utrzymać i usamodzielniać. I panie to jest właśnie ten ból. A do pana to samo pytanie. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat teraz te ustępstwa i dlaczego akurat teraz podwyżka renty, dopiero kiedy trwa zdecydowany i ostry protest? Znaczy, jeszcze wracając do słowa kompromis, tak? Ponieważ słowo kompromis zawiera w sobie taki element, że z jednej strony mamy pewne ustępstwa i z drugiej strony mamy pewne ustępstwa. I no, my tutaj akurat nie widzimy specjalnie z tej drugiej strony jakiejkolwiek woli ustępstw. Ja tak jak podkreślam, protestujących postulaty zostały praktycznie zrealizowane. Zapowiadamy również pakiet dla osób niepełnosprawnych. Jest to zobowiązanie pana premiera Mateusza Morawieckiego i mojej szefowej, pani minister Elżbiety tym Rafalskiej. Tym zapewnieniem musimy i zakończyć. Trudno jest tutaj rzeczywiście mówić o naszej złej wiceminister woli rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk i Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow.